Ensemble dénonçons le Front National. Les putains de fachos à la démocratie font offense. Il est l'heure de tirer l'alarme à coups de poing, écraser les champions de l'intolérance. Ensemble révoquons les luttes raciales d'un butin de votre terre, le roi de l'insolence. Avec insistance, sa haine contre nos frères. La couleur le dérange alors que nous nous en sommes fiers. Nous en prenons le mélange pour épicer le goût amer. Toutes ces putains d'élections qui avaient la honte de la nation, nous l'avons vu en 2002, nous l'avons vu nos propres yeux. Le Pen au second tour, putain trop de fachos nous entourent. Le Pen au second tour, putain trop de fachos qui m'entourent. Très grand, mais je suis, on sera tous réunis pour les saigner le cochon du National Front. Et pour ceux qui mangent pas de lard, il y aura du maigret de connard. Et pour ceux qui mangent pas de lard, il y aura du maigret de connard. Rock'n'Rolla, Wolna od Angola i doktor Wilczur mówią dobry wieczór, a właściwie dobranoc. il est explicite, porte de sortie sans qu'on t'explique qu'un texte plus un test atteste ou rejette ta requête. Atteste ou rejette ta requête. Falaise des Zoulous du képi au regard fixe sur ma casquette tandis que je rase le père la chaise. Ils arrêtent de zoner par méfiance, me suivant à la trace. En transe, ils insistent et m'incitent à prendre la fuite quand la sirène se met à sonner. Excités par excès de zèle, ils bombent le torse, sort leurs insignes sans une entorse. Aux consignes, me cerner, tombe le masque. Je casse sans une rixe excédée, je laisse tomber, je me casse dégoûté. Le coup du risque, c'est donné. Apportez le regard. Gardien de la paix à l'affût, monte la garde. Car au chien de garde, garant des lois de nos villages. Au nom de l'humanité, on s'égare. Gardien tes papiers, apportez le regard. Gardien de la paix à l'affût, monte la garde. Car au chien de garde, garant des lois de nos villages. Ne le veut pas, car ici sonne le glas de la terre promise d'autrefois. Embarqué non loin de là, on allait simple pour la Casbah. Jeté dans un charter, affrété en classe misère. Jeté dans un charter, affrété en classe misère. No i bardzo ładnie. Pierwszy zestaw muzyczny. W jakim to było języku? Nie, to się nie nadaje na żaden konkurs. Czasami miewamy takie języki, które trudno odgadnąć, szczególnie tym, którzy no, nie są z naszą audycją za pan brat, ale tutaj no, każdy wysłyszał, nie będzie żadnych nagród. La Place du Kif, tak się nazywa ten zespół. No wiem, ci, którzy romanistyki nie studiowali, no mogą mieć pewne problemy z zapamiętaniem, a już nie mówiąc o wymówieniu. Ja też nie kończyłem, ale jeszcze raz sobie wymówię. La Place du Kif. To wszystko będzie wypisane, nie tylko ten zespół, nie tylko ten zestaw muzyczny, ale wszystkie inne w tej audycji do czwartej nad ranem będą na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, a o tym jeszcze też będziemy dzisiaj rozmawiać, a właściwie będziemy o tym mówić, bo no, o rozmowy jednak trudno w takim formacie audycji, w takim trybie produkcyjnym, bo jak wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, no ale o tym też będziemy mówić do czwartej nad ranem. Zdarza się, że no tak się przyplączą słuchacze o tej porze, którzy dotychczas audycji nie słuchali, no nie mają pojęcia, co się tutaj dzieje i bardzo dobrze i właśnie tak powinno być, że no nikt nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no ja tylko ewentualnie pomogę wyjaśnię, poniosę ten kaganiec oświaty jako doktor Wilczur, że no u nas nie uświadczysz niczego po angolsku, tfu tfu, ani nawet po polsku, no bo wiadomo, czymś musimy się wyróżniać, bo polski zespół śpiewający po polsku, w polskim radiu, nuda, banał i sztampa, no tego byśmy nie zdzierżyli w audycji. Gwoli dziennikarskiego porządku, rzetelności, dodam tylko, że naszym dzisiejszym leitmotivem jest skocznie, jesiennie i wojennie. No, nie wiem, do której kategorii wpadli ci rozpoczynający audycję Francuzi La Place du Kif. Przypomnę, ale chyba bardziej skocznie niż jesiennie, ale płodozmian przecież w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola obowiązuje i no, nie będzie skocznie od początku do końca. Teraz będą ważkie tematy poruszane i to w języku, w którym może coś się da zrozumieć, a to już niedobrze dla strefy, bo tutaj nie powinno się właściwie nic rozumieć. Będzie po białorusku, więc no, połowicznie być może się da zrozumieć, ale ponieważ ważkie tematy, to nie wiem. Nie wiem, czy nie będzie to zbyt skomplikowane. Mimo że po białorusku, to tutaj Grażdanki się nie uświadczy, bo ten wykonawca konsekwentnie nie używa tego alfabetu, a wręcz przeciwnie, łacińskiego. Jeszcze w swoim starym zespole NRM, ale tym razem występuje pod swoim, a nie wiem, czy to dobrze dla niego, prawdziwym nazwiskiem. Wolski. Зорки заплачуть, и только в очах каламуть. Daj mnie na wodę, boję mnie być marafonca. Daj mnie na wodę, lepszy cichejka zasnąć. Berlin, bagaj się, pałus, kraj, ulice, drzwi. Pińsk jak sam szpik, za baronicka wzęty. Ginia czakaje i marszała czakaje. Litojki czykaja, litojki czykaja. Галасу и перформансу. Хотелось я так, что тремтелось я, и били маланки из вашей. Вся девча с весного ты выникал, вся род гэдых снова и циникал. Что выканал ты, а что выкинул, что хреет тебе, что перше. Работников, а мне отштурхнуться в отходника и в шерое небо взлететь. Олег, хотя крылы и маются, куды стира спора сховаются. Холистия, но отрымается, холомное вельми хотеть. Няма. Żadnej bukwy nie ma na tym albumie. Mówię to, żeby pokazać, że absolutnie legalna kultura obowiązuje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i nawet z Białorusi mamy tutaj legalne fonogramy. Psycha Samatyka. Tak się zwie ten album. Autorem jest niejaki Wolski, no ale my wiemy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że to niejaki Lawon Wolski, niegdyś podpora sławnego, a jakże, zespołu białoruskiego NRM. No i żadnej bukwy, tylko łaciński alfabet, co może być pewnym zaskoczeniem, ale nie dla nas, starych, stałych bywalców strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Oczywiście wszystko będzie na skromnej, drobnej, ale teraz nie będę podawał adresu, tylko dlatego, żebyście jeszcze dłużej zostali z audycją, bo podam to na przykład za kilkanaście minut. Chociaż no, mogą być pewne wątpliwości, czy ktoś w ogóle potrzebuje skromnej, drobnej listy utworów, żeby wsłuchiwać się w te nieangolskie i niepolskie dźwięki. No, jak to z tym jest? Wiadomo, dziś napisane, za tydzień odczytane. I tak było w przypadku listela od Wojtka, który donosi, a właściwie donosił tydzień temu, a my to teraz czytamy. No, taki tryb produkcyjny audycji. Ostatnio bardzo rzadko słucham strefy, na czym ubolewam, bo kiedyś w piątki i soboty robiłem to regularnie. No i tutaj pewna nieścisłość, bo wynikałoby z tego listela, że strefa była i w sobotę, i w piątek nadawana. No, co niestety nie jest prawdą. Ale czasem zdarza mi się, tak jak dziś, no, czyli tydzień temu, przy nocnej pracy troszkę sobie nie po polsku i nie po angolsku posłuchać. Czasem muzyka wpadnie w ucho, chciałoby się posłuchać jeszcze kiedyś. I tu pojawia się problem. Gdzie mogę znaleźć spis granych utworów? No i właśnie po to jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, żeby sobie sprawdzać, no i żeby łowić muzyczną rybę w sieci. No dobrze, złamie się i powiem polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, złamie się jeszcze raz i podam adres listelowy strefa@polskieradio.pl, ale przypomnę oczywiście, że dla wytrwałych jest to kontakt, bo dziś pisane, za tydzień odczytane. No dobrze, to co to było ostatnim razem? Białoruś i Wolski. No męczymy tę płytę i chyba zmęczyliśmy. Nie wiem, czy jeszcze Wolski się pojawi. Co prawda są tutaj dwie płyty, ale jedna jest miastowa, taka bardzo strefowa, a druga jest leśna i ona jest mniej strefowa i nie wiem, czy będziemy korzystać. No a kolejnym wykonawcą, którego jeszcze nie zmordowaliśmy, a który no zasłużył się ostatnio audycji, będąc czymś w rodzaju świętego Mikołaja, no ale cóż, pochodzenie zobowiązuje, co prawda nie z Rowaniemi, ale z miasta o nazwie Kotka. No, chciałoby się rozwinąć ten temat lingwistycznie, ale to przecież audycja muzyczna, a nie słowno-muzyczna, więc dobrze, no, podam tylko nazwę zespołu i zmilczę te następne sekundy i minuty, ale potem coś tam lingwistycznie dodam. Z Finlandii, Peltikoira. Peltikoira, tak się nazywają, a właściwie Peltikoira 2.0, bo to kolejna odsłona zespołu Peltikoira. Podejrzewam, że w tej odsłonie postanowili nie wydawać żadnych fonogramów, takich jakimi na przykład jestem teraz otoczony, tylko wszystko w sieci. Proszę, nawet w Finlandii nie opłaca się wydawać płyt strefowych, więc na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy na liście utworów będzie Peltikoira 2.0 wpisane. Peltikoira. O, tutaj muszę się lingwistycznie rozwinąć jako lingwista stosowany, a tylko dlatego, że muszę spłacić swój dług społeczeństwu za to, że wykształciło mnie jako lingwistę stosowanego, więc od początku. Peltikoira po fińsku znaczy pies z puszki. O tym jeszcze będziemy mówić. Poza tym Peltikoira jako pies z puszki pochodzi z miasta Kotka. Ale po fińsku Kotka to oczywiście nie jest samica kota, tylko orzeł, więc u nich takie rzeczy są możliwe, że pies z puszki z orła może pochodzić. Poza tym pochodzenie zobowiązuje i zespół Peltikoira był dosyć zaawansowanym świętym Mikołajem. Co prawda nie z Rowaniemi, ale z Kotki i tutaj wzbogacił naszych słuchaczy ostatnio fonogramy, a nawet koszulki, więc jesteśmy niezwykle wdzięczni za nazwę pies z puszki. No, to może być jakaś tam aluzja. Ale nie. Aluzję zostawmy na boku, a za prezenty mikołajowe kitos, wielkie kitos mówimy. A w sprawie psa z puszki i puszki w ogóle Paweł donosi. A właściwie donosił tydzień temu. Uważam, że doktor Wilczur nie powinien nadawać z puszki, bo na przykład szanowny półredaktor Osowski, przypuszczam, że jest trochę starszy, a nadaje na żywo. No, różnica między mną a Wojtkiem jest niezwykle subtelna, bo on jest żywym, pomimo wieku, żywym półredaktorem, a jestem redaktorem półżywym. No i to się po prostu nie da połączyć. A w ogóle to kto do nas pisze takie listele? To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. No mam wrażenie, że o fińskim zespole Pies z Puszki oraz o języku fińskim opowiedziałem tyle, że możemy już dokonać płodozmianu i spotkać się z przedstawicielem zupełnie innej kultury. No było, jak sądzę, nieco mrocznie, jesiennie, a przypomnę leitmotiv, skocznie, jesiennie i wojennie, więc teraz będzie raczej skocznie niż jesiennie. Z Ukrainy zespół Jurkesz. Jak to wina, jak to wina, jak to wina, wolę wędrę, jak to będę, jak to będę, jak to będę. školi, oje. Ale ktoś ma mnie nawroczył, wsiaku popsniula, proroczył, oje. Medal, instytut po blatu, w armii nie był, jebala te, bala te, je. Kroszy tak jak wsi na knyżku, a chodziłося w przyprysku żyte. Може й не правий, може й не правий, може й не правий, але так хотілося жити. А може й не правий, а може й не правий, а може й не правий, але так хотілося жити. А може я молодий, а може я молодий, а може я молодий, і мені так хочеться жити. Хочеться. А може я молодий, а може я молодий, а може я молодий, і мені так хочеться жити. Скільки б я не падав, немає дна. No i bardzo ładnie zespół Jurkesz, i to nawet tutaj dwojga języków, bo bardzo chcą być międzynarodowi, ale Ukraina, jak było słychać, i wszystko będzie wypisane. No to teraz podam, złamie się, podam adres naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Gdyby ktoś jeszcze poza wspomnianym wyżej kilkanaście minut wcześniej Wojtkiem, no akurat miał taki kaprys, żeby sobie jeszcze dosłuchać tych zespołów, które występują u nas w strefie. Mogę też zachęcić, ale bardzo nieśmiało, tak mizernie, cicho zachęcam do korespondencji z audycją. Przypomnę tylko o trybie. Dziś napisane, za tydzień odczytane. I tydzień temu narciarz do nas wysłał, powiedziałbym, taką maksymę, spostrzeżenie. O tej porze to nie tylko audycja, ale i słuchacze są z puszki. Ale powracam tutaj do dyskusji, że co z puszki niekoniecznie musi być złe, bo chyba mamy tutaj konsensus, że na przykład ananasy z puszki o wiele lepiej smakują niż świeże. No nie wiem, brzoskwinie może też lepsze. A dałoby się znaleźć jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, które są lepsze z puszki. Tak jak na przykład Strefa Rock'n'Rolla Wolne od Angola, zawsze lepsza z puszki niż na żywo. Bo doktor Wilczur złej wajchy nie przyciśnie, złego guziczka też nie i wszystko jak trzeba, ohne muss sein, zostanie zagrane i wyemitowane. Słuchacze i audycje oczywiście mogą być z puszki, ale najważniejsze jest to, żeby nie były zbombażowane, bo no, wtedy jest rzeczywiście problem. No dobrze, to oczywiście bardzo było miło. Mam nadzieję, że wypełnili pierwszy człon naszego leitmotivu skocznie, jesiennie i wojennie. Zespół Jurkesz z Ukrainy. No a teraz chyba będzie raczej wojennie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, ta nazwa hiszpańska, dodajmy, i po hiszpańsku nawet będą śpiewać. Nuda, nuda, bano i sztampa. Zabrzmi tak niezwykle, powiedziałbym, upojnie. Upojnie zabrzmi w uszach niektórych. Sociedad Alcohólica. Lo que fuerte, tú lo vas a bardzo jakoś lingwistycznie ten zespół Sociedad Alkoholika na mnie podziałał i nie będę tutaj mówił tym razem o seplenieniu po hiszpańsku. Wiem, że niektórzy słuchacze mogą być zawiedzeni. Natomiast lingwistycznie tak nastroił mnie ten pierwszy utwór Politica del Miedo. I ktoś nieobeznany oczywiście z językami mógłby podejrzewać, że miedo to będzie coś z miodem związane, a tu nie. To tak bardzo fałszywie brzmi, bo na przykład yama po polsku to dół, a po japońsku góra. Czerstwy po czesku to świeży, a po polsku wiadomo, więc ten miedo, miód i tak dalej to bynajmniej nie to samo, a wręcz przeciwnie po hiszpańsku. Więc tutaj ostrzegam, żeby tam się jakoś nie sugerować. Sociedad Alkoholika. Wszystko będzie wypisane, ale w swoim czasie. Oczywiście. A propos czasu, no podejrzewam, że jednak za parę minut trzecia może być tak za 8, więc, ale nie przywiązujcie się do mojego podawania czasu, ale tak czy siak jest to odpowiednia pora, aby tym słuchaczom, a można by powiedzieć nawet resztkom słuchaczy, podpowiedzieć, że nie spać! Nie spać! Oraz przypomnieć, że no, zawsze mogą coś napisać pod strefa@polskieradio.pl, ale no, dziś napisane, za tydzień odczytane. Narciarz na przykład pytał się tydzień temu, czym różnią się lingwiści stosowani od lingwistów niestosownych? Niestety nie jestem dobrym adresatem tego pytania, ponieważ zdaje się, że jestem i tym, i tym. I nie widzę w sobie żadnej różnicy. No dobrze, to skoro mamy już rozwrzeszczanych metalowców z Hiszpanii za sobą, to teraz będzie poezja śpiewana. I poezja, jak wiadomo, śpiewana ma to do siebie, że nie ma tam perkusji, nie ma klawiszy, nie ma basu, nie ma trąbek, saksofonów. No właśnie, będzie tylko człowiek z gitarką. Czy to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola? Nie, to się oczywiście zupełnie nie nadaje. No a jeśli chodzi o treści, to nie muszę, naprawdę nie muszę czytać wielkich, sążnistych opracowań na temat sytuacji politycznej w Bośni i Hercegowinie. Wystarczy, że sobie posłucham Damira Avdića, który oczywiście po bośniacku będzie śpiewał, ale przez te wszystkie lata, a mam nadzieję, że niektórzy słuchacze ze mną również, no jakoś tak się podszkoliłem w tym języku i co najmniej połowę rozumiem. Damir Avdić. Asfaltu i betonu naše zemlje stilovane idu čete profitera blago naše odnose blago naše odnose zastave su skrojili djecu su zadojili noževe razdijelili groblja nam podijelili groblja nam podijelili. Aj, aj, aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj, aj. Ba. Po šumama i gorama naše zemlje rasprodane nema više mladica sve su vođe posjekle iznosu vođe posjekle. Aerodrome gradili, avione spremili, sunce naše spakovali, mezare nam utabali, mezare nam utabali. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Na radiju i TV-u naše zemlje izjebane pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene igra džubre, igra stoka, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka. Igra džubre, igra stoka. Neće biti herojske smrti, ljubavi neće biti streljačkog voda. Ja sam duh koji te posjećuje, ja bojim dugu za tebe. I jastuk sam, ja upijam svaku suzu koju utapaš. I strah sam, strah koji suknjom pokrivaš. I drhtaj, ja sam sama dok išminkavaš. Ljubavi, ljubavi neće biti. Ljubavi, ljubavi, ljubavi neće biti. Ljubavi. Zabavit ću te, zabavit, žonglirat ću ti krv, mesom, zubima, zube mesom. Oprat ću te, oprati, ko veš na kamenu, nakapat znojem, utrat noktima. Ljubavi, ljubavi neće biti. Ljubavi, ljubavi, ljubavi neće biti.